selen i witaminę D3, a do tego aż 1000 mg witaminy C. Rutinacea Max C1000 to połączenie dwóch świetnych sposobów na odporność. Rutinacea Max C1000. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 listopada, minęła 21. Artur Wertowski, zapraszam na serwis. To święto tych, którzy przeszli przez śmierć i dobrze wykorzystali życie w Dniu Wszystkich Świętych, mówi tak metropolita gdański. Na warszawskich Starych Powązkach zakończyła się dwudniowa kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków. Szef MSZ-u rozmawiał z szefem egipskiej dyplomacji o ewakuowaniu Polaków będących w strefie Gazy. Wszystkich Świętych to nie dzień śmierci, a dzień życia, przypomina metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda. Uroczystość jest wspomnieniem chrześcijan, którzy osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie, mówił. Człowiek jest złożony z duszy i ciała. Ciało owszem obumiera, ale dusza pozostaje, więc jest to święto tych, którzy przeszli przez śmierć, którzy starali się przede wszystkim to życie dobrze wykorzystać dla dobrych celów, czyniąc jak najwięcej dobra po to, żeby osiągnąć cel, którym jest właśnie zbawienie. A więc ta świętość, czyli bycie świętym, jest powołaniem każdego człowieka. Jutro dzień zaduszny, w którym Kościół katolicki wspomina wszystkich zmarłych wiernych. Zakończyła się dwudniowa kwesta na rzecz renowacji zabytkowych pomników na warszawskich Starych Powązkach. W zbiórce wzięło udział około 350 wolontariuszy, wśród nich znani aktorzy, dziennikarze i ludzie kultury. Ostatnie postukiwanie monetami w metalowej puszce. 49. kwesta się zakończyła. Dla weteranów tej akcji, jak dla Maji Komorowskiej, to była kolejna możliwość wsparcia akcji renowacji zabytkowych pomników, ale też okazja do spotkań. Mogę się oprzeć tej kobiecie. To i wszystkiego dobrego. Dziękujemy. To wielki dowód pamięci. To o to trzeba dbać. A dla debiutantki w kweście, śpiewaczki operowej Alicji Węgorzewskiej, to także było ogromne przeżycie. Dzisiaj zadebiutowałam. Naprawdę jestem wzruszona. Chyba nie pamiętam, żebym tyle razy była przytulona, co dzisiaj zostałam przytulona przez ludzi na cmentarzu. Teraz przed uczestnikami kwesty długie nocne liczenie wyników zbiórki. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby polscy obywatele w strefie Gazy byli bezpieczni i mogli opuścić obszar wojenny, podkreślił szef MSZ Zbigniew Rau. Poinformował, że rozmawiał ze swoim egipskim odpowiednikiem i nalegał na dalsze wsparcie. Polski resort dyplomacji kilkukrotnie podawał, że domaga się, aby polskim obywatelom umożliwiono bezpieczną ewakuację ze strefy Gazy. W piątek MSZ podało, że w strefie przebywa ponad 20 obywateli polskich. Jak informowano, ewakuacja nie została dotąd przeprowadzona wyłącznie z przyczyn leżących po stronie innych państw i podmiotów. Podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby polscy obywatele w strefie Gazy byli bezpieczni i mogli opuścić obszar wojenny, napisał szef polskiego MSZ. Tymczasem izraelska armia donosi, że jej siły lądowe przełamały linię obrony Hamasu w północnej części strefy Gazy. Operacja postępuje zgodnie z planem, ogłosił rzecznik izraelskiej armii Daniel Hagari. Minister obrony oświadczył z kolei, że zabito już tysiące terrorystów. Dzięki planowaniu z wyprzedzeniem, precyzyjnym informacjom wywiadowczym i połączonym atakom z lądu, powietrza i morza, nasze siły przebiły się przez frontową linię obrony Hamasu, przekazał Hagari, cytowany przez portal Times of Israel. Szef sztabu sił obronnych Izraela podał natomiast, że wojsko walczy z wrogami na ich terytorium, uderzając w te same miejsca, w których pracowali oni nad swoimi planami i na tych samych obszarach, z których przyszli terroryści. Specjalny spot zachęcający pieszych do noszenia odblasków przygotowała Komenda Miejska Policji w Mysłowicach. Wystąpił w nim Wojciech Lala-Kuderski, perkusista zespołu Mysłowic. No, szczegółach Joanna Opas. Od kilku dni obowiązuje czas zimowy i gdy większość kończy pracę, na ulicach zapada już zmrok. Do tego opady czy mgły pogarszają widoczność na drogach, a co za tym idzie, pieszy nie jest widoczny dla kierowców. Sytuację dodatkowo pogarsza odzież wierzchnia w ciemnych kolorach, którą noszą piesi. Dlatego też policjanci przygotowali apel o noszenie odblasków właśnie w formie wideo. W spocie wystąpił Wojciech Lala-Kuderski, perkusista zespołu Mysłowic. Pamiętaj, twój odblask. Twoje życie. I chociaż od 1 czerwca 2021 roku na przejściu to właśnie pieszy ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem, to warto, by piesi upewnili się, że zostali zauważeni przez kierowców i ci zdążyli zatrzymać swój pojazd. Przypominamy również, że na drogach od soboty kilka tysięcy policjantów wspieranych przez funkcjonariuszy innych służb pilnuje porządku na polskich trasach. Policjanci kontrolują stan techniczny samochodów oraz trzeźwość kierowców. Akcja policji potrwa do niedzieli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. i Mateusz Warianka. Tenis na początek. Francisco Cerundolo będzie rywalem Huberta Hurkacza w 1/8 finału turnieju ATP w Paryżu. W drugiej rundzie Argentyńczyk niespodziewanie pokonał wyżej notowanego Norwega Kaspera Ruda 7-5 i 6-4. Hurkacz wyeliminował doświadczonego Hiszpana Roberto Bautista Aguta 6-3 i 6-2. Polak wciąż ma szansę, by zakwalifikować się do turnieju Masters, który rozpocznie się 12 listopada i odbędzie się w Turynie. Teraz koszykówka. Anwil Włocławek pokonał na wyjeździe rumuński Sybin 79-41 w swoim trzecim meczu fazy grupowej Pucharu Europy FIBA. To pierwsze zwycięstwo obrońcy trofeum w tych rozgrywkach. Drugą porażkę ponieśli koszykarze spójni Stargard, którzy ulegli KB Peja z Kosowa 79-83. W Pucharze Europy Kobiet trzecie zwycięstwo odniosła Arka Gdynia, która ograła francuski Roche Basket 86-61. Trzecią porażkę poniosła natomiast ekipa Zagłębia Sosnowiec, która uległa innemu francuskiemu klubowi Montpellier 70-81. Tymczasem nasi skoczkowie narciarscy przygotowują się do nowego sezonu Pucharu Świata. Dawid Kubacki, który niedawno w Szczyrku został letnim mistrzem kraju, teraz szlifuje formę na zimową rywalizację. Gdzieś tam jestem coraz bliżej. Tygodnia na tydzień troszeczkę te skoki się zaczynają lepiej składać do kupy i ta technika zaczyna funkcjonować po prostu. Kubacki jako cel stawia sobie zdobycie kryształowej kuli. Wszystko już w sezonie było jasne, więc po sezonie tylko trzeba było te wszystkie fakty pozbierać do kupy, co tam nie do końca zagrało. No i przygotować plan przed kolejnym sezonem, jak to zrobić, żeby takich błędów po prostu nie popełniać znowu. No i myślę, że jakby tym systemem przygotowań, który mamy teraz, wierzę w to, że się to uda osiągnąć. Trener Tomasz Turnbichler niedawno ogłosił kadrę na przyszły sezon. W kadrze A znaleźli się Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Jakub Wolny. Na zapleczu będą do dyspozycji Andrzej Stękała, Tomasz Pilch, Kacper Juroszek, Jan Habdas, Aleksander Zniszczoł i Maciej Kot. Inauguracja sezonu 25 listopada w fińskiej Rudze. Tej nocy na termometrach przeważnie od 3 do 9 stopni, chłodniej miejscami na Suwalszczyźnie i na Podhalu do 1 stopnia. Poza tym w nocy możliwe słabe opady deszczu praktycznie w całym kraju. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, chwilami duże, głównie na południu i zachodzie kraju. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 10 stopni w Suwałkach do 16 stopni w Opolu. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Mam zaszczyt zaprosić na kolejny, wyjątkowy koncert z cyklu Jazz.pl. We wtorek, 7 listopada o 19 w studiu S1 imienia Witolda Lutosławskiego wystąpi w pełnym 15-osobowym składzie zespół Young Power. Zapraszam, Piotr Wec. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

Fleetwood Mac i znakomite Why. Pamiętam, jak pod koniec listopada ubiegłego roku świat obiegła smutna wieść o odejściu Christine McVie. Pamiętam ten dziwny ścisk w żołądku i myślę, że świat bez jej wrażliwości naprawdę bardzo dużo traci. Po tej informacji wszędzie pojawiała się muzyka Fleetwood Mac. W moim przypadku również nastąpił pewien powrót do ich muzyki, ale głównie do tych albumów, o które sięga się chyba nieco rzadziej niż w przypadku kultowego Rumours i tego to dziś słuchane płyty Mystery to Me. Jeśli mają Państwo taką możliwość, to ja też zachęcam mocno, proszę zasiąść do tej płyty w wolnym czasie, no i chłonąć te przepiękne dźwięki. Na zegarze 16 minut po 21. Wiem, że część z Państwa niedawno dołączyła do tonacji, do wspólnego słuchania, więc mówię dobry wieczór raz jeszcze. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy też mkną samochodami, albo raczej powoli suną, bo tej porze pewnie nie tak łatwo jest mknąć przez te zakorkowane ulice. Oczywiście czekam na wiadomości mailowe i facebookowe meldunki justyna.grabasz@polskieradio.pl. Jestem do Państwa dyspozycji, oczywiście wyposażona w piękną muzykę. the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. You don't think of them as human. No, you don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. And your private dancer, a dancer for money, I'll do what you want me to do. And your private dancer, dancer for money, any old music will do. Jeśli już słuchać Private Dancer, to tylko w tej pięknej, 7-minutowej wersji. Od czego w końcu jest radio? To oczywiście Tina Turner, chociaż wiem, że nie muszę tego Państwu mówić, bo to głos, którego chyba nie da się pomylić z żadnym innym. Prawdziwa ikona świata muzyki i królowa rock'n'rolla, bo tak też była nazywana. Już nieobecne ciałam, ale jej kompozycje na pewno pozostaną z nami na długo. To teraz, drodzy Państwo, muzyka gitarowa i to grana przez artystę, który nie tylko grał, ale wręcz czarował dźwiękami i wydobywał ze swojego ukochanego instrumentu prawdziwą duszę. Because We've Ended As Lovers i Jeff Beck. Thank you. Ależ nam się zrobiło pięknie i nostalgicznie. Cause We've Ended As Lovers, kompozycja z płyty Blow by Blow z 75 roku. A to oczywiście Jeff Beck, drodzy Państwo, znany z grupy The Yardbirds, ale z powodzeniem tworzący także solo i to właściwie jeden z najważniejszych gitarzystów rockowych wszechczasów i jak już ustaliliśmy chyba wcześniej, muzyczny czarodziej. No to nostalgii, ciąg dalszy, drodzy Państwo. Taki dzisiaj mamy dzień. Ja się pewnie teraz zacznę wzruszać, więc po prostu zostawię Państwa z jej muzyką. Sinead O'Connor w programie trzecim. Dinner in a fancy restaurant, but nothing. Coś tam było. Człowiek! Może dostał? Może! Ma nadziei, że następny coś jeszcze zmieni. Złość jest niedobra, gdy z tobą stoję. Gdy ciebie widzę, gdy ciebie czuję. Kończy się rok i słuchaj słowa, by zacząć to wszystko od nowa. Obejrzyj to sobie, zatem sobie odpowiem. Jeszcze do dzisiaj czuję, jak przeszywają mnie te dźwięki w amfiteatrze w Płocku na początku lat 90., kiedy płynęły z dołu do góry. To był chyba ostatni wówczas grany utwór. Trudno było stamtąd odejść. Tak wbiło w ziemię. Taką wiadomością podzielił się jeden z trójkowych słuchaczy, pan Dariusz, po jednej z naszych wspólnych trójkowych tonacji. A ja ponownie wracam do tego utworu na trójkowej antenie, bo to jest doskonały przykład tego, jak ważnym elementem muzyki kultu były klawisze Janusza Grudzińskiego, człowieka, który towarzyszył zespołowi przez niemal 40 lat. Czarne Słońca, fenomenalna kompozycja z płyty Spokojnie. I świetna właściwie na każdym poziomie, składająca się z takich wielu niezwykle ważnych elementów, tworzących piękną całość. Ten rok to jest także czas, w którym odszedł pewien świetny basista, Andy Rourke, bez którego muzyka zespołu The Smiths nie brzmiałaby tak samo. The night has opened my eyes. In a river. Jedna z najbardziej znanych kompozycji z płyty Hatful of Hollow, jedna z najbardziej znanych kompozycji The Smiths w ogóle. The Night Has Opened My Eyes, utwór inspirowany dramatem A Taste of Honey. Czasem tak jest, że muzyka pomaga nam się pogodzić z czyimś odejściem, a jej tworzenie no, może być pewną formą terapii, działać jak prawdziwy balsam. I pewnie wszyscy, którzy tworzą nawet wyłącznie dla siebie, doskonale wiedzą, o czym teraz mówię. W 2015 roku Sufjan Stevens stworzył taki piękny album jak Carrie and Lowell, który był muzycznym hołdem skierowanym w stronę jego matki i zmarłego ojczyma. I to trochę takie wyrzucenie na wierzch tego, co bolesne, ale również piękne. I przyznam Państwu, że nie wiem, ile razy płakałam słuchając tej płyty, mimo że brzmienie tych kompozycji sprawia wrażenie bardzo beztroskich. Should have known better. My black shroud holding down my feet. prawdziwy mistrz ubierania wspomnień i trudnych emocji w piękne słowa i piękne dźwięki. Sufjan Stevens, artysta, którego nowa, niedawno wydana płyta Javelin również jest lekarstwem, tym razem kojącym ból po odejściu jego ukochanego partnera. Na zegarze 9 minut do 22. Dzisiejsza świąteczna tonacja trójki dobiega końca. A ja cóż, dziękuję za to spotkanie, za wszystkie wiadomości i miłe słowa. Audycję realizowała Katarzyna First-Wojtkowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A na zakończenie dziś znakomity wiersz Zbigniewa Herberta, ubrany w muzykę z Kubasa. Ballada o tym, że nie giniemy. Życzę Państwu pięknego wieczoru i do usłyszenia.